Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Hold nu op, en hestblæsende uge. Det har i den grad været med følelserne helt ude på tøjet at være aktieinvestor i løbet af de her dage. Hvem der dog bare var i stand til at fange de her op- og nedture på de helt rigtige tidspunkter. Men den slags, den kræver vist mere end held. Det kræver også mere held end forstand. Det sidste, det har vi heldigvis masser af her i studiet i form af dagens panel. Lars Svendsen og Lars Persson, godmorgen og velkommen til jer. Vi svarer på spørgsmål hele tiden. Traditionen tro sådan en fredag her, og du kan altså skrive ind til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte dit spørgsmål med mig. Så tager jeg imod det herinde og smider det over disken til Lav og Lars. Og så deltager du også i konkurrencen om det helt nye, vi har lavet her i Millionærklubben. Jeg holder lige op her foran kameraet. En Millionærklub t-shirt. Det er one size. De er ikke så store. Men så kan der måske også en god... Er det mest til kvinder? Det er mest til kvinder. Nej, det ved jeg ikke, Lars Svendsen. En stor fuldtid investor kan ikke være det. Lars Persson kan godt være. En Miu Klub t-shirt smider vi altså på banen. Vi trækker en vinder sidst i udsendelsen, og alle dem, der får læst deres spørgsmål op, de er altså med i konkurrencen. Det er faktisk meget socialt set, er det jo godt, fordi så er det alle de fuldfede investorer, de kan ikke få den. Men det er så alle dem, som er... wannabes. Jamen, det er skønt. Det er fordeling på højt plan. Det var altså en dag i går, hvor vi fik højere renter i Europa. ECB, de valgte at sætte renten op med 50 basispoint. Det gjorde den danske nationalbank også. Dermed så var de vel inde i det, som Michael Friis Jørgensen i går stod og sagde, at det ville være tonedøvt. Det var det så altså, men markedet tog vel sådan okay godt imod det. Lars Persson, hvad var det for en dag, eller hvad er det for en dag, vi lukker op til her til morgen? Ja, vi fortsætter jo på ryggen af amerikanerne, der kørte virkelig op med over 2% i Nasdaq og 1% i Dow og 1% eller 1,7% i S&P. Så det er det, vi løfter op på. Og kigger man på indeksene, så klarer de amerikanske indekser egentlig, vi tror det hele er smadret. Jeg har sådan her fornemmelsen af at have været i ringen og bokset hele ugen, men kigger man egentlig på de amerikanske indeks, så er de faktisk specielt Nasdaq er fortsat i køb. Det er faktisk de nordiske indeks, jeg sad lige og bladede dem igennem her til morgen. Det er faktisk Sverige, Finland og Norge, der har fået de fleste bøllebank. Tyskland og Frankrig holder deres købsignaler stadigvæk, i hvert fald i mine modeller. Så vi er sådan, altså det kan godt være, det er gjort ondt, og nogen har fået skåret lidt af porteføljen, men det er alligevel klaret sådan nogenlunde igennem skærerne. Man kan sige, Credit Suisse har vi jo også kendt til noget tid. Nu er det åbenbart så bare blevet en endnu større fare dernede. Det, der vel har taget os de fleste i hvert fald på bagkanten, det var de her amerikanske banker, der nu er gået ned. Ikke? Så det skulle vi lige vende os til, og der var vi jo hurtigt ude. Det har vi jo lært. Kom med en hurtig redningspakke, sådan så markedet bliver beroliget, fordi vi snakker jo alle sammen aktier. Det er ikke vejret, vi snakker om mere. Det er aktier, vi taler om. Så, og hvis det falder så er det ikke så sjovt. Og nu har hele 22 været rigtig kedeligt, så 23 skulle ikke blive lige så kedelige, jo vel, så vi håber på lidt bedre stemning. Men vel stadigvæk ret stor usikkerhed i banksektoren, Lars Persson. Kan vi regne med, at det er over? Altså, i går der fik vi jo altså også at vide, at First Republic Bank, der går banksektoren simpelthen sammen og stiller op og serverer 30 milliarder dollar ind til lige præcis den bank, for ligesom at signalere sådan, prøv at høre, I behøver ikke være bange. Vi er her, vi har hinandens ryg, så der er ingen grund til at hive pengene ud hurtigt, hvis man er privatinvestor, eller hvad man nu end er. Persson, kan vi regne med, at det ligesom, der ligesom er sat en prop i det hul der? At der kommer nok en enkelt bank mere eller to, men det lyder som om, at vi har fået... Altså der kommer nok... Altså, vi har lagt mærke til det, når vi har set andre store banker, at man har tænkt, nu har vi styr på den. Og så når man har åbnet et nyt skab, så er der faldet et skelet ud. Jeg tror også, der er flere skeletter i skabene over i nogle af de amerikanske banker. Men i og med, der er kommet ro på nu, og der er nogle likviditet ude i markedet, så kan det være, at vi ikke ser det lige så slemt. Men der er da helt sikkert nogen, der har nogle issues rundt omkring. Og så er det med jo Credit Suisse. Jamen, hvem er modpart? Hvem er modpart til Credit Suisse af bankerne i Europa? Hvem sidder med en stor bunke Credit Suisse ja, kunder, skråstreg ting, de arbejder sammen med, jamen de har også en modpart der, så der, det er jo det, der er udfordring. Bankprodukter er faktisk blevet så komplekse, så vi ikke rigtig forstår dem, og de breder så hurtigt som ringe i vandet. Det er det, der er udfordringen, synes jeg. Og informationsflowet er også steget gevaldigt, yes, bare siden finanskrisen, så altså, et bankrun, det kan altså gå lynhurtigt. Der skal ikke ret mange tweets til derude, før folk de bliver bange, og jeg så, at antallet af opslag på sociale medier om SVB, det var steget sådan et eller andet sindssygt som 86.000% i løbet af 24 timer. Ikke? Så fra at det er en bank, som er de færreste af os egentlig taler om, så lige pludselig så taler alle om den, og det gør selvfølgelig folk bange. Ikke kun SVB-kunder, men altså alle mulige andre også derude, som begynder at tænke sådan, kan jeg vide, om jeg lige skal sprede min risici andre steder. Men det var også udfordringen, var i gamle dage, der skulle vi gå ned med vores kassebog, og så kørte den igennem systemet, og så fik vi vores kontanter ud, og så havde de jo kun åben i det tidsrum. I dag kan vi jo bare sidde herinde på computeren og tømme vores bankkonto og smide over til en konkurrent eller fordele det på to andre. Så det går jo lynhurtigt, og det er jo det der med, og det var også det, vi talte for eksempel forleden dag om ungdom og lære om at bruge penge og sådan noget. Det er jo det der med, at det er jo bare et swipe. Altså det er jo ikke sådan nogen, gud, nu går der 100 kroner ud af min pung. Det er jo bare swipe, og det er jo nogle tal på en skærm. Du har jo ikke noget forhold til det. Den der pengegris, som jeg havde derhjemme. Så nej, nu er der sørmer til et sølvpil, jeg kan gå ned og købe, eller jeg kan gå og købe en krasser. Jamen, men det findes jo ikke i dag. Det er jo bare at gå ned, og så har du et swipe, så kan du købe dig et eller andet kinderæg, eller hvad det nu er, folk hopper rundt. Alting går hurtigere nu om dagen. Lars Svendsen, det er jo sådan ret forskellige problemer, hvis man kigger på de der banker i USA, som de har til Sydland haft. Silicon Valley Bank, det var jo særligt, fordi de var bank for de her tech-selskaber. Der skete jo altså nogle helt særlige ting i forhold til, der var kommet rigtig mange penge ind på indlån, og så havde de altså lagt sig i et obligationsmarked, som gjorde, at de lige pludselig var på røven, var jeg lige ved at sige. Nu sagde jeg det, da de skulle til at tvangssælge dem. Altså, det er vel nogle andre ting, der gør sig gældende i sådan en bank som Credit Suisse, eller hvad foregår der egentlig der? Ja, det ved jeg. Det vil jeg også gerne vide. Altså, det er det, der er lidt mærkeligt, for jeg kender jo ikke så meget til den. På den måde, andet end af navn, så jeg vil også gerne vide det. Jeg sad faktisk på den der, overvejede lidt, da den var nede her i under to, at man ikke skulle stikke poten frem og købe nogen. Den er jo kommet for, i princippet har den haft en top på 80 euro, men så laver nogle tegninger lidt undervejs også, det gør det jo nok, flytter det måske lidt, men altså, det ved jeg ikke, men det er jo sådan en risk-loving-situation, man sidder og siger, at hvis den er too big to fail, og de har jo haft overvis, hvor de har kunnet nedskrive på alt muligt, men jeg spørger bare mig selv, hvad er det for noget, de har på bøgerne, fordi nu taler jeg bare generelt indtryk, at sige, normalt, så kommer vi tilbage til kernen i problemet, det er ikke likviditet, det er soliditet, altså solvens, og det er jo kredittab. Det er jo der, det hele handler om. Og det på lang sigt er du så indtjeningsevnen. Ikke? Faktisk var der et indlæg fra UBS, som de også skrev her på Univester i går, som jo var bare lidt la la la la la la, men jo egentlig er rigtig nok, det er bare den fuldstændig tam udgave, hvor der står, at der er ikke nogen problemer og alt muligt. I Credit Suisse? Nej, det var generelt for banksystemet. Nå, okay. Og det var jo sådan en UBS, det er den store. Ja, UBS, de er jo i hvert fald ikke interesseret i at overtage Credit Suisse. Nej, det er de ikke, vel? Og det kunne jo også godt tyde på, at der var, eller de ansatte for at være, ikke være gode varer, ikke? Men middeldårlige varer og ikke gode varer. Men de har ikke lyst til at rode op i det der. Og det er jo lidt som min gamle far sagde hjemme på Bøgeland, når jeg voksede op. Når du råder i en møding, så lugter det mere og mere. Mm. Det er det der problemet. Den der med, at det er et enkeltstående isoleret tilfælde, og hele systemet er godt, og bla bla bla bla bla bla bla. Så du forventer mere lugt, mere ballade derude? Ja, det gør jeg, men jeg aner ikke, hvad det er, de der har på deres bøger, men jeg vil bare sige om det jo, at så er vi jo tilbage, hvor det hele koger ned til, i virkeligheden, tror jeg, det er jo et strukturproblem. Altså, at bankerne har jo reelt set ikke noget fornuftigt at lave. Og det gør, det er jo finansiel infrastruktur, og det kunne jo klares af, hvis man lod staten klare det via betalingssystemet der, der skal det alligevel igennem på en eller anden måde, så kunne de jo sådan set klare det hele. Bankerne har ikke noget fornuftigt at lave, derfor har de jo et indtjeningsproblem. Og det har været ekstremt på grund af lavrenteperioden, ikke? Og så, hvad gør man så, hvis man har et indtjeningsproblem? Ja, så spekulerer du. Så må du invitere kunder ind. Hvis du sagde, nu går vi lige igennem, vi er finanstilsynet og siger, hvad er det, I tjener penge på? Jamen, du tjener penge på, du tjener jo ikke penge på Lillemors budgetkonto, der går frem og tilbage. De er jo, som Michael Møller siger, de skal glade, fordi de kan få lov at være kunde i en bank. Ikke? Det har vi så lavet krav om i Danmark, men de er jo ret underskudsgivende. Det var det, som Bigruppen kaldte for tidsrøver i gamle dage. Mm. Men det er jo folk, som har et tilstrækkeligt indtjening, så banken kan tjene mindst 20-30.000 på dem om året. Så begynder de at give mening, ikke? På en person. Med, uanset om det er reglet i lån, eller hvad det er, de råder rum med for dem. Men, og så er det noget erhverv med det. Men så kan du jo have spekulationskroner. Og hvis du gik ind og sagde, nu sælger vi den store røntgenmaskine på at finde ud af, hvad er egentlig er bankerne tjener på, så vil du jo formentlig finde ud af, det er en påstand, at det er hedge funds og alle mulige mærkelige hejs, som de ligger og har som de største kunder. Og hvad så I lever af? Jamen, så lever I jo at drive et spekulationssupermarked. Ja, således kan man godt blive lidt mere nervøs over, hvad der kommer til at ske det næste stykke tid. Og det kommer jo så tilbage til det store spørgsmål. Der er for mange banker. Vi har heldigvis fået ryddet meget ud af det i Danmark. Men vi har jo stadigvæk, som jeg forstår det, er der 60 pengeinstitutter i Danmark, hvor mange er selvfølgelig meget, meget små. Men der er for mange banker, de har ikke noget fornuftigt at lave med, for der er jo ikke nogen udlåns efterspørgsel. Mm. Således opmuntret, Lars Vandes, har vi sat scenen på en dag i Finans, hvor vi altså svarer på spørgsmål her i Millionærklubben. Lars Svendsen og Lars Persson er i studiet, og du kan skrive ind til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din besked med Mio. Og det er der allerede masser af jer, der har gjort, så lad os starte lige der. Lars Svendsen, blandt andet et par stykker, som skriver ind om Tesakos, så jeg tænker, at vi skal lige omkring, vi skal omkring både Torm og Tesakos. Men Tesakos, de kom med regnskab i går, og Martin fra Odense, han er blandt andet interesseret i at vide, hvad er det. Der sker, rederiet gik ned med 15% ved børsåbningen, selvom de lavede en rekordindtjening og hævede udbytte med 140%. Hvad har jeg overset, spørger han? Ja, det ved jeg heller ikke, hvad der er overset. Men det var overset, at markedet er forvirret. Jeg må godt lige sige, en afsluttende bemærkning om banken, jeg skal nok gøre kort, det er, hvad er den investeringsmæssige konklusion af det der, det er, hold jer langt væk. I det hele taget så kan man ikke tjene penge på infrastruktur i et samfund, om det så er Ørsted, eller det er nogen, der laver vandforsyning, eller noget andet, det er egen obligation, hvis det er best case. Så hold jer væk. Men så var det til Sarkos, jamen han faldt jo fra et par 20 dollar til 18, 17,9 i går, og hvad hedder det, der kom regnskab, og det var, som han selv siger ham der, meget, meget godt. De har så også solgt 8 skib her i januar måned, og fået tjent 80 millioner dollar oven i hatten på det. Og så hvad er der galt? Jamen, jeg tror, at det er jo en, det er jo den, mener jeg, mest undervurderede aktie. Jeg har den selv, og jeg har haft den i mange år, og jeg har så mange, jeg nogensinde har haft, men pointen er, at det er en lidt overset aktie, fordi de kører jo en noget anden forretningsmodel end de andre ved, at de lejer deres skibe ud i mange år til rederi, eller indgår nogle aftaler med olieselskaber og andet, om at transportere for dem. Typisk er, at de har en betaling, som er i forhold til spotmarkedet, men ud fra med en fast, at de sejler fast for dem, og så får de variabel betaling. Og det er problemet, at, og derfor er de sådan set bagefter i indtjening. Du kan se, hvor meget Torm nåede at tjene sidste kvartal. Det kom regnskab også i går. Og hvor meget ham her, han tjener cirka det dobbelte, så vidt jeg husker det. Og Tesakos har, så de har alle mulige tankskib, men give and take. De har 8,6 millioner ton dødvægt lastevne i alt, inklusive ordrebøgerne, og Torm har 5,6 millioner, så vidt jeg kan se det med efter tilkøbene. Men den anden tjener meget, meget mere. Og det er problemet, at han har en anden struktur, men hvis tankskibene stiger ved lige, hvad de jo gør, så burde det være meget godt. Og han har lige indgået, så det ikke skal være løgn, deres store familienavn, det er jo Maria Tesakos. Og den gasskib, der hedder Maria Energy, er blevet lejet ud, men den kan starte om 3 år. Er det ikke fantastisk? Og så er den lejet ud i 12 år. Uh-huh. Og det tyder på, at den skal ligge og være terminal et eller andet sted ude i Asien for at modtage naturgas. De har 3 skib inden for det felt. Og de er jo alene formuen værd. Men han har meget gæld, og det er jo så et problem. Men det er jo ikke det store problem, fordi han tjener røven ud af penge. Men han er bare ikke meget for. Hvis jeg var ham, så ville jeg jo sælge ud af skibene. Nu når vi har et højt marked. Det er der, hvor Torm køber Jeg har også solgt min tomaktie, men det sidste i går. Men så skal man jo sælge sin tankskib og sige tak for pengene, i sådan en moderat omfang i hvert fald, ikke? Eller i betydelig omfang, alt så meget du tror. Du skal ikke købe flere, det gør Tom. Nå, men det kan vi jo diskutere, om det er rigtigt eller forkert, det han gør. Men så skulle du jo sælge, hvis du har problemer med din gæld, så skal du jo se at få solgt noget ned af det, frem for at bestille flere skib og flere skib og flere skib. Og han er sådan en rigtig skibsreder, hvis han har penge i banken. Ja, der, han skylder jo netto, men han har dog 300-400 millioner dollar i banken. Altså, så farer han ud og køber nogle nye skib. Hele tiden. Men det er lidt en historie om, at mit marked forstår mig ikke, Claus Svendsen? Ja, og så at det har været en aktie, som har underperformet i forhold til de andre, og i årevis har haft det problem med at have en stor gæld. Og det er ligesom, at det kan de ikke rigtig finde ud af at forstå. Og så laver de sådan en rigtig græker, ikke? At de sætter udbyttet op, ja, det er fint, ikke? Til var det 0,6 dollar på en aktie, men de 0,30 falder i juni, og de 0,30 falder i december. Ja. Okay. Ikke? Altså, hvor Norden har tjent pengene, bum, så ryger de ud, når kvartalet er gået, ikke? Altså, det er sådan, kan I se, hvad jeg kan, ikke? Ja, men du får pengene om 3 måneder og om 9 måneder, ikke? Tak skal du have. Vi får ikke ret mange penge, og det lyder flot, men det er jo, altså, det er sådan lidt... Men hvis du sad med til Sargos-aktien, der er jo altså masser af vores lyttere, der kan forstå, i øvrigt, hvad er tickerkoden? Lad os lige få den på banen også. TNP. TNP. Hvis man sidder med den aktie, så vil du altså beholde... Du beholder det din. Det vil jeg. Godt. Ja. Men Torm er blevet smidt på porten. Ja, jeg skal med det sidste. Ikke fordi jeg tror, at Torm kommer til at gå dårligt, men jeg bare, at den er oppe, hvor den er alt, hvad den kan trække nu. Og da han så køber endnu flere skibe, han købte jo 3 i går, og han købte 7 i januar. Ikke? Og så kan man spørge sig selv, om han sejler spot, og så sejler det løbende marked. At han er jo fuldstændig eksponeret med alt det der, og hvis der bliver, når der kommer en neddæmpning af det der marked, så er din aktie jo, og jeg håber også, at Løgstrup dernede får taget sig sammen og sagt tak for kaffe, i stedet for at sidde og vente på de sidste 50 kroner, eller hvad for noget. Ja. Men, og det er jo typisk, at til sidst stiger en aktie meget, og så lige pludselig, så bum, så vågner du, så siger Børinger, ham der overfra, eller hvad han hedder, overfra Kapitalfonden Oaktree, jeg vil faktisk godt sælge mine aktier. Mm. Hurra! Ja. Og så kan de jo fordøje det. Men så er der lige pludselig for et eller andet med 14 milliarder kroner, der godt. Skal spises. Nej, jeg tror, at festen er forbi. Festen er forbi, ikke at den fører sammen, men at man skal bare stoppe, mens lejen er god. Og det er også det, Putin ikke har forstået. Stop, mens lejen er god. Du har opnået, hvad du kan. Så lad være med at prøve på at få til sidst ud. Ikke? Godt, og så Buffett har jo sagt meget pænt. Hvis du holder i gilde, så de der hele tiden vil have den sidste sang med, før de går hjem, ikke? Og alt det der, og skal kysse den sidste pige, og alt det der, de ender med at tabe. Lav, vi stopper dig, mens lejen er god. Vi skal jeg også gå? Nej, du skal sandelig blive. Du får ikke lov at gå her for os endnu. Men vi skal videre med nogle flere spørgsmål. Aker BP og Lars Persson, det er et spørgsmål til dig. Aker BP er faldet sammen med olieprisen. Mm. Lars har den i sin portefølje. Skal den sælges nu, hvor det er fredag? Det er jo fredag, du plejer at handle, Lars Persson. Jamen, jeg handlede jo faktisk i går. Jeg tog gevinsten i min bolig, fordi jeg tænkte, at så stiger den selvfølgelig 2% i dag. Men det kan man jo heldigvis aldrig vide. Og sådan er det jo nogle gange. Men, det var den, jeg luset ud for at tage gevinsten. Nej, jeg tænker, at olieprisen stiger. Altså, kineserne er tilbage, og det vi ser i de strategiske lager er jo blevet tømt i USA. De skal vel også tilbage, nogle af dem. Og der bliver ikke produceret så meget olie, og hvis russerne forsvinder, og sauderne ikke skruer op for olieproduktionen, jamen, så tænker jeg, at olieprisen skal lidt op. Så nej, der bliver, selvom det er en faldende trend, så han har fuldstændig ret. Egentlig burde man sælge den der aktie, men snakker jo også om Equinor her sidste gang eller forrige gang, om at det kunne være en spændende aktie på et tidspunkt. Så jeg bliver mine akker. Jeg tænker, at de kommer til at løbe sig hjem. Og jeg ved ikke, om det var en han eller en hund, der havde spurgt om det, for det var altså en lytter, der var anonym. Det må man selvfølgelig gerne være. Så kan man bare ikke være med i konkurrencen om den fine, fine t-shirt. Men det er også helt fair. Vi hopper videre. Der er kommet et spørgsmål om Ørsted. Det er Søren Bjerings fra Kolding, der spørger om, hvad I siger, hvad panelet siger til Ørsted efter det store fald sidste år og i starten af dette år. Lars Svendsen, tør jeg lukke op for dig? Nej, det er jo det. Den korte udgave, vi snakkede om, jo rørte med bankerne, at det er jo en infrastrukturaktie. Ja. Og så er han jo krøn med de her projekter, men de er jo ude og prøver på at brokke sig over, at de vil have højere genforhandlinger og have højere priser for nogle af alt det der strøm, de har indgået aftaler med som jo skal løbe i typisk er det 15 år, ikke? Og nogle af projekterne vil jo først stå der i 2028, ikke? Så de skal jo så køre til 2043, eller sådan noget. Det er i hvert fald max, og så er der profitten, altså det løse bagefter, kan de have 5-10 år oveni bagefter, ikke? Det er sådan, at den rigtige profit ligger, for der har de jo åben, de får pengene for det hele, ikke? Men sådan, nej, jeg vil sige, at der er ikke nogen grund til at... Den lever jo til forveksling en anden uhyre, som jeg selv har, det hedder Skatec op i Norge. Altså, det er jo sådan en bjerg, ikke? Man kunne også sige, at det ligner fingerpræg. Men, ja. Ej, men nej, men det begynder faktisk. Jeg vil sige, 5-600 er, og den er 577, er nok der, hvor man kan sige, at det skulle kunne holde. Men det er bare, altså det er der, vi siger det med infrastruktur. Det er også noget stort, tungt skidt. Mm. Så det er ikke noget, der løber stærkt. Så jeg tror ikke, jeg tror godt købe den, men det er altså lidt ligesom at placere sine penge i obligationer. Okay. Godt. Peter fra Aarhus, han skriver til os omkring at være teknisk analytiker, Lars Persson. Det er jo lige præcis det, du er. Han skriver, er det ikke svært lige nu at handle som teknisk analytiker, når kurserne rykker sig så kraftigt op og ned, som de gør altså lige præcis nu? Og hvordan forholder man sig egentlig til det? Altså, jo, selvfølgelig. Man får mange salgssignaler i hvert fald i øjeblikket, og så må man jo overveje, at man hopper med på alle sammen. Altså, jeg har jo med vilje beholdt nogle af aktierne herinde i porteføljen, fordi ellers så var det måske ikke så meget at tale om. Men der er faktisk nogle aktier, der fortsætter op i den her trend, i den opadgående tendens. Jeg sad faktisk lige og kiggede på det og tænkte, gud, jamen det ser jo egentlig, og det var også det, jeg sådan konkluderede, da jeg startede op her til morgen, at det så jo egentlig ikke så galt ud. Altså USA er stadigvæk i køb. Så det gælder om at bevæge sig hen, og derfor så kan man sige, vi handler måske en lille smule mere end nogen, der sætter sig på hænderne og bare kigger på det fundamentale og tænker, jeg venter på, at det kommer tilbage. Så lige nu er der en lille sektorrotation, måske over i noget mere stabilt forbrug, og jeg så også nogle af de der aktier, som ikke bliver særlig meget påvirket. Det kunne være Lomis, for eksempel, det her værdibehåndteringsselskab. De holder faktisk deres opadgående trend, og sådan er det jo faktisk mange gange, og det er jo det, der er rart, når markedet ikke bare sådan plasker sammen som under finanskrisen, hvor alle aktier bare styrtdykker. Man kan finde sådan nogle sweet spot rundt omkring, hvor at, man kan gemme sig lidt, og nogen, der kører op. Og man kan se også koleplads, der også begynder at trække i den rigtige retning. Så man skal stadigvæk gå rundt og lede efter de der stigende trende, der er, men det bliver sværere og sværere at finde, selvfølgelig. Det er men klart. Du holder fast i at lave teknisk analyse, også selv når stormen den raser, som den gør lige nu? Ja, det er jo klart, fordi at lige snart det så vender rundt, så kommer købsignalerne tilbage. Altså, de første er jo allerede dukket op igen, fordi jamen, det er jo en opadgående trend, men den slår sig som en slange ind i den her opadgående trendkanal, og så kan den være nede og ramme bunden og måske udløse nogle salgssignaler på dagsniveauet, og så nu kører den så op, og så udløser den nogle købsignaler på dagsniveauet, og så har den jo sådan overordnet tendens opad, så det skal man holde øje med. Må jeg spørge om noget, Persson, ja. Teknik? Kigger du på teknik på obligationer? Nej. Det gør jeg ikke. Altså nu havde vi jo et glimrende program om obligationer, men jeg har aldrig kigget på obligationsmarkedet. For det første, så er det jo meget små prisændringer, så er det jo den, på et eller andet tidspunkt, så ender den jo i nul. Så hvis du kan gå ud og købe en, der køber i 80 eller i 85 eller 90, så ender du jo bare, så skal du jo bare sidde på hænderne, og så får du renter, og så ender den jo i nul. Sådan, det er jo den simple case i min verden i hvert fald. Så er der nok meget underliggende, kunne jeg høre i går, man kunne tage hensyn til, men det er egentlig, hvordan jeg ser på obligationsmarkedet, så at bruge teknisk analyse på det, nej, det tænker jeg ikke. Det er fredag, og du lytter til Millionærklubben for Euroinvestor. Jeg har Lars Svendsen og Lars Persson i studiet. De svarer på spørgsmål, så hvis du har nogle af dem, så er du altså velkommen til at skrive ind til os på 42 42 03 21. Det gjorde Troels også i sidste uge. Det skal handle om bord drilling lige om et øjeblik. Lars Svendsen, den har forberedt, så du kan godt gøre dig klar. Ja, for Troels, han ville godt have, at vi kiggede lidt på bord drilling. Den er steget voldsomt, skrev han. Det var så i sidste fredag, han skrev det. Der kan være sket meget i løbet af den her uge. Han spørger, om vi lige vil runde aktien, når du udbad dig lidt betalingstid. Ja. Der skulle kigges lidt mere ned i den. Ja, den er svær med at gøre, fordi det er jo et af... altså, det er nogen, kort fortalt, er det jo... De har cirka 20 borerik, altså nogen, der står på ben, jack-ups hedder sådan noget på amerikansk. Og det er jo sådan nogle, hvor Maersk Drilling har, Noble hedder det nu, de største, og det er jo, de kan gå ud til 150 meter vand. Der står sådan en fyr oppe, og hvis ingen står på et skibsværft, så ser det helt vanvittigt ud. Men der er også nogen, der ligger over Esbjerg en gang imellem, som og bliver repareret lidt. Men det er, hvad det er. Og der vil sige, problemet er jo helt det, at brugersektor røg jo i gulvet i 2014 efter Ukraine og Krim, den anden Krimkrig, eller hvad vi kalder den for. Og så kan vi tale om nuværende af den tredje Krimkrig, men og den første var jo 1850 eller sådan noget. Men hvad hedder det, at det er altså en aktie, eller en sektor, der er blevet bumpet sønder sammen og blevet rekonstrueret, og de er stadigvæk en stor gæld. Og retterne er jo på vej opad og går bedre med at få noget at lave. De har måttet have et par stykker, som ikke har noget at lave, og stadigvæk, og de har måttet, så vidt jeg forstår det, afvikle to eller tre nybygningskontrakter ude i Singapore på med nogen, som de har prøvet på at vride sig ud af. Og det er, hvis det lykkedes. Men det er altså, medmindre du har en positiv holdning specifikt til bord, så vil jeg sige nej tak. Det er ikke interessant. Okay. Olieboringsselskaber, kan man sige, de svinger jo mere end olieprisen og olieselskaber. Så hvis du er der, så skal du altså have virkelig en mening om, at der bliver gang i det der. De bor alle vejene i verden, hvor der er moderat lavt, og de er ret meget også ved Mexico. De er nede i Mellemøsten, de er lidt i Nordsøen, og de er ude i Asien. Men altså, de er sådan lidt over det hele, men altså, nej, det er ikke sådan en aktie, jeg vil blive begejstret for. Så Troels, hvis du har en mening selv, så skal du selvfølgelig gå med den, men det bliver altså et nej tak fra Lars Svendsens side. Jamen, det kan også være, han har den, og så bare spørge om han skal tage the money and run, eller han er sned ind med den, alt det der. Men nej. Okay. Godt, så hopper vi en tur til Aarhus, hvor Henrik han skriver til os. Hej Bodil, vil du spørge de to bedagede herrer, om de kender til dronevoldt fra Frankrig? Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det på fransk, men det er så også lige meget. Tickerkoden er ALDRV, altså ALDRV. Måske den kunne blive en højdespringer, selvom den har været noget udfordret. Kender I den først og fremmest? ALDRV. Ja, Nej, det er det ikke. Okay. Men så kan vi jo få lektier for igen, hvor jeg lige vil sige, den handles i 3 cent euro, så det lyder jo som det er... Ja, det kan ikke være meget billigere. Den har været ned i 1 cent, så det kunne godt have fået den i starten af året, så den har, det er jo noget af en flyvsk fætter, den kommer tilbage. Den har nok været lavet nogle aktiesplit, ikke? For den har været i 35 cent under corona røg den op, og den kommer op for 60 cent, så ja, det må være en, vi går hjem og kigger på. Jeg kan ikke lige... Okay, men glimrende. Til gengæld så har jeg jo lige et hængeparti, fordi at vores gode kollega, Sara Jolin, hun spurgte mig jo om Kambi forleden dag, den svenske, det er jo inden for spilsektoren, og jeg kan ikke huske, hvem det var, der stillede spørgsmålet, men det er jo en interessant aktie, dem leverer business-to-business løsninger, altså det her white label ud til det er dem på den anden side. Den har fået nogle bøllebank og ikke rigtig været med. Men den ser ud som om, at jeg er ved at være vågnet op, og det ser meget interessant er jo også, at USA er på vej ind på meget, altså man kan komme til at gamble. Der har jo ikke været mulighed for det, bare et andet, hvis man gik ind i casino og sådan der. Men der bliver åbnet for live betting, og det er blandt andet Catena Media, der også har vækst der, men Kambi-gruppen, den ligger noget efter der, så man kunne måske håbe på, at de får solgt ind til nogle af de rigtige forretningstager der, så den vil jeg holde øje med. Den er i hvert fald en svagt stigende vækst, der er allerede stedet 11% i år, og der er pænt momentum i, så jeg ved godt, det er ikke... Kommer den på din kandidatbank? Ja, det har den faktisk været lidt tid. Jeg har engang ejet Leo Vegas herinde, men det er jo faktisk ikke en af de der brancher, hvor jeg... huset vinder altid, ikke? Og det har jeg sådan egentlig lidt skidt med, så jeg er ikke så begejstret for den branche der. Der er meget andet, jeg hellere vil investere i. Men Per, må jeg godt lige spørge, nu vi er rører det der felt. Ja. Fordi en overgang, der har jo været enorm, jeg ved ikke, mange selskaber i Sverige inden for gaming og spil og alt muligt. Hvordan er det fat med det hele der? Jamen, det er jo klarer sig i hver sin retning voldsomt. Altså, hvis du tager nogle af de her gaming-selskaber, så de fik jo sådan lidt... de har haft det lidt svært den her sæson, fordi at det her VM, det blev jo ikke så stort. Men i og med USA åbner op, så er der vækst i forretningerne rundt omkring. Ja. Så er der også været nogle regulativer, blandt andet nede i Holland har de reguleret mere, ikke? Og vi har også gjort det her hjemme og sådan nogle ting. Så det rammer jo ind på indtjeningen, men vi gambler mere og mere. Altså det, du ved, når vi bliver når vi får den der fritid, så beklageligvis, så bruger vi jo lige pludselig nogle af vores penge på at gå ned og tro, at vi lige pludselig ved, hvem der vinder European League, og så slår Sporting Arsenal sådan en aften som i går, ikke? Og så sidder der nogen og river sig i håret. Så det er jo det, altså, eller også var der nogen, der gamblede på det. Så det er jo det, og spørgsmålet er jo, hvad tilfører de? Altså, det er jo måske underholdning, men de tilfører jo ikke noget, og det er jo den der drøm om, at det er mig, der slår, det er mig, der bliver den store milliardær. En association, når vi er i gang med det der. Hvordan går det med ham der med campingvognen derovre? Hvad går med ham? Det er jo snart tid til det. Det er en vild association. Det er Kaber. K-A-B-E. Kabe Group. Kabe? Ja, Kabe. Kabe. K-A-B-E Group. Jamen altså, den havde det jo fantastisk under corona, fordi så gemte vi os i campingvognen, og så havde den en faldende trend fra 22 til oktober måned 22, hvor den bundede 160. Nu handles den 220 i en stigende trend. Og så købte de jo også nogle tyskere, så de har fået lidt mere at sælge. Antallet af registrerede campingvogne i Sverige var lidt faldende, det er jo deres hjemmemarked, men altså, det er jo et marked, der er stort. Så også Tor Industries, som er jo over i USA for campingindustrien, de havde også sådan et fald i antallet af wagons, så det går sådan lidt op og ned, ligesom mange andre steder, og det kan jo være, at da der var økonomisk krise, var der også nogen, der tølte tilflugt ude i de der trailerparks. Ja, coronaparks. Netop, og de er jo måske lidt på vej hjem igen ind på ejendomsmarkedet, ikke? Så, de er lidt presset. Vi kom vidt omkring. Lad os lige vende tilbage til spørgsmålskassen og en servicemeddelelse fra Lars Rytsov, som skriver, at til dig vel, Lav Tesagos har udstedt nye aktier, det var derfor, den faldt. Se eventuelt trade wins, skriver han, så det må du lige ind og læse lidt mere på. Lad os blive ved et af de nyhedsaktuelle selskaber, ISS. Alexander i Horsens, han kunne godt tænke sig at høre, hvad I siger til ISS nu, hvor Jakob, topchefen, har taget turen til Carlsberg, skriver han. Det var altså Jakob Aarup Andersen, der meddelte i går, at han forlod ISS, fordi han skulle være topchef i Carlsberg. ISS havde ikke nogen fortælling om, hvem der så skulle være topchef der, men hvad synes I om ISS efter den udmelding? Men du har aldrig været glad for den. Jeg var jo selv aktionær indtil forleden dag, hvor jeg var af en eller anden grund sad til. Der var faktisk også gået salgssignal i min model og tænkte, nu har vi da skummet fløden lidt på Jakob har været der. Så ud med den, og det kan man jo så bare tørre sveden af panden og tænke, hurra. Men selskabet er jo det samme. Det er jo ikke kun ham, der har udtænkt idéerne. Så når vi nu lige får sovet på det, og så ser, hvem der måske kommer ind i ISS igen, så kan det jo være et fantastisk scoop, de også får. Det er selvfølgelig ærgerligt, fordi markedet havde sat sin lid til, at Jakob Aarup Andersen skulle ligesom være manden, der drev. Men planerne er jo lagt, og tankerne er jo tænkt, så de holder vel sporet, tænker jeg. Så måske er det en lidt overreaktion at se aktien falde 7%, bare fordi at topdirektøren, det er jo ikke topdirektøren, der går rundt og skrubber og henter kontrakter ind. Det er jo ham, der sætter idéerne og måske overordnede visioner og sådan noget, men det har han jo også nogle andre til at udtænke. Så jeg tror, det er en lidt overreaktion. Jeg vil ikke, hvis han har aktien, vil jeg ikke sælge, og så vil jeg beholde den og se, om den ikke kunne komme tilbage nogenlunde i niveauet. Og hvem kunne det også være spændende at se, hvilken mand eller kvinde, eller hvad det nu er, der dukker op som ny chef. Og det kan jo måske løfte af aktien, hvis det er en for en konkurrent eller en anden dygtig håndværker, der sætter sig i stolen. For Carlsbergs vedkommende, jamen så er det jo noget et scoop, fordi det er åbenbart ham alle kan lide i øjeblikket. Han er manden, undtagen over i Danske Bank. Undtagen i Danske Bank, der var han for ung til. Så det er jo et godt scoop. Aktien er jo allerede opadgående, for Carlsberg ligger i en pæn stigende opadgående trend. Så det er jo bare at håbe på, at han kan drive det lidt videre. Det er jo en stor butik, og med mange brands, han skal ligesom have styr på noget helt andet end ISS. Men hvorfor kan man ikke styre en bryggerigruppe, hvis man kan styre en... Svendsen, har du et kommentar til ISS topchef? Ja, dem begge to. Jamen, hvad hedder det, ISS? Det er jo, nu er de bare tilbage, hvor de var. Altså, de har haft sammen inden, og han har siddet der i 2,5 år. Og han kom til 1. september i 20, ikke? Efter de har gået i den i mange, mange år, så vågnede bestyrelsen til sidst op. Og de var vågnet lidt op i forvejen, og så begyndte at sælge ud af nogle af de der, og trække sig sammen og smide 130.000 mand ud af systemet for at komme ned på 350. Det var de sådan set i gang med, og så har han jo gennemført det, og så synes alle børsdrengene, det var så fantastisk, fordi han var jo sådan en, de godt kunne lide at se på, og så steg aktiekursen på det. Så derfor, da han forlader den, så falder den igen. Så de er tilbage, hvor de kom fra. Og jeg har jo sagt hele tiden, at det vil tage lang tid at få ISS på fod. Det skal sagtens lade sig gøre, men det kommer til at tage noget tid, og det er jo så bare det. Så MV Investors derude, kære venner, til at få solgt det lort og komme væk. Nu skal de, er der pause i det der. Så det er, hvad der er der. Det var et børsflop. Men så Carlsberg, det er udmærket, han kommer derud. Han har jo nok ikke nogen brygger, rigtigt. Men jeg har indtryk af, at bortset fra, han har været uddannet sig i en eller anden banksystem, eller der er for noget, og ude på CBS. Det er godt for dig. Er han i virkeligheden en slags konsulenttype, eller er han i virkeligheden en stor erhvervsleder? Det er jo det, det handler om. Men har han ikke vist sit værd endnu? Det ved jeg ikke. Nej, det synes du så altså ikke, at han har? Nej. Nej, okay. Men jeg siger ikke, at han ikke er dygtig. Jeg bare siger, at resultaterne har han ikke... jeg ikke har mødt op med, men okay. Ikke jeg har set dem, men i det, jeg har med at gøre, jeg ved ikke, at han lavede over hos Goldman Sachs, eller hvad han af, at han lavede den danske bank, der kan alle jo forsvinde. Jeg tror så, at han er dygtig nok til det der, og det kan sagtens være, at han kan drive det frem, men jeg mener, det er positivt, og det var godt, at de skifter ud hos Carlsberg, det er positivt, de skifter ud, og så kommer han til det, men det er vigtigt, at han skal gøre, det er jo virkeligheden, at han ikke skal gøre noget, nemlig at han skal holde på stumperne, så de ikke forærer deres forretning væk i Rusland til en eller anden til Stangekris, som de jo hele tiden skriver, og medierne, de elsker den der historie, ligesom, så skal vi ikke tage ekko op i dag, de er jo stadigvæk over os, nu må vi svine dem lidt til. Altså alt det der, nu bliver jeg helt spurgt, der kan du sige, at Carlsberg kender jo om ikke, at de får foræret det der væk for at vinde lidt i image i medierne, fordi det er hold på det der overs, vent på, at I får det tilbage igen. Ellers så har I smidt, jeg ved ikke, hvor mange milliarder ud af vinduet. Det er det, det handler om, og så skal han jo rydde. Så han skal jo klare det, som den anden ikke gjorde. Han skal jo være en orienteret mod driften, og så skal de se at få ryddet op i alle deres brands. Det fik en anden aldrig gjort. Han sad bare og talte om aktiekursen, okay. De var dygtige, og de har stor fremgang, og de købte egen aktie op og talte mere udbytte. Hurra, hurra, hurra. De var mere optaget af at pleje aktiekursen end at drive bryggeriet. Således var altså helt god råd her fra Lars Svendsen til ISS og til Carlsberg og den nye direktør, Jacob Aab Andersen, som altså træder til. Hos Carlsberg, der var også gode råd til Tasagos. Det er fantastisk. Jeg synes, det er vildt. Men vi skal da forstå virksomheden. I øvrigt, så tror jeg faktisk nok, at Henrik Poulsen derude, som nu er blevet formand for Carlsbergs bestyrelse, og det er jo første gang, man har haft det, siden umindelige tider, en, der ikke var en professor fra Carlsbergfonden, at han var jo, havde jo været siddet over ISS i deres bestyrelse i hele, faktisk i den der tid, hvor det bare det allerede er sted. Og jeg mener faktisk, at han var med til at finde ham her. Så jeg tror nok, Jacob at de har... De kørte godt parlet der. Ja, det har de. Det er der ingen tvivl om. Nå, vi hopper videre til Trifork, fordi Niels, han er lidt interesseret i lige præcis den aktie. Han skrev, Trifork havde penge i klemme i SVB, altså Silicon Valley Bank, men er vist sluppet med skindet på næsen. Ja, Niels, det er de. De har i hvert fald været ude at sige, at de har fået adgang til deres penge. Til gengæld synes kursen på aktien at være i dødvande. Hvad synes panelet om aktien? Lars Persson, skal vi starte med dig? Den er stedet 12% i år, men ja, hvis du købte den i 260 i 21, så er det selvfølgelig lidt stadig kedeligt. Altså, jeg mener jo, det er den rigtige branche, og jeg mener også, de har de rigtige værktøjer, og verden skal digitaliseres, lige meget om vi ved det eller ej, og de er med på bølgen, så stay tuned. Altså, det vil jeg sige, aktien er opadgående, og der er rygvind og det hele, og sidevind, og momentum er stigende, og der er alt det gode, hvad man kan sige om sådan noget. Jeg synes, han skulle blive... Boende, var jeg lige ved at sige, at de bliver i aktien. I Trifork. Ja. Trifork, som jo altså var ude at sige, at de har fået adgang til de penge. Vi har ikke, så vidt jeg ved, hørt noget fra Zealand Pharma, som også havde penge til Silicon Valley Bank. Ja, jeg ved det godt. Så den der med at have penge, det er altså ikke smart, du. Nej. Nå. Det er bare med at få dem hjem i den danske bank, jeg ved, du. Og så var der gode råd også til Zealand Pharma. Nå, Kasper fra Vesterbro, han skriver sådan her, mens vi venter på Godot og Kina, hvilken sektor er der størst upside i, når Kina kommer op på dupperne ifølge klubben? Er det råvarer, shipping med bulk og tank, eller hvor skal man kigge hen? Jamen, altså, han siger jo alle sammen, så det er jo bare med at købe lidt i det. Altså, nu kan vi lige se, at alle råvarerne har fået så et ordentligt gok i nøden, så vi må sidde og vente på, købsignalerne kommer tilbage, hvis man har solgt i hvert fald. Jeg har selv købt ind på Bolg, jo. Jeg har købt Bellship, fordi det er jo der, hvor jeg mener, at den er lige for. Og så kan det jo være, at man skal se, om der er en eller anden hotelkæde i Europa. Jeg har jo selv Scandic Hotels, det har gjort ondt i noget tid, men, og det er måske ikke europæisk nok. Men når kineserne kommer, så ved vi jo godt, så drøner de rundt i butikker. Det kunne også være, at man skulle købe sig nogle, jeg så Hermes International, den franske, hvad hedder det nu, luksusbrands. Det elsker de jo også. Altså, de elsker at købe luksus, når de er i Europa, og nu kommer de. Så jeg tror, der kommer stor omsætning. Det vi oplevede, at vi gjorde efter nedlukningen, det kommer de til at gøre nu, og de kommer jo heldigvis til også at besøge Europa og se de her miniatyrbøger og kolossager om alt det her. Så ja, det er jo bare at tage det i den rækkefølge, tænker jeg, på en eller anden måde. Og der er altså også lavet opgørelse over, at med salg af hotelværelser i USA, og det ser altså ud som, der er rigtig mange af dem, der allerede er udsolgt her til sommer, fordi at kineserne, de har booket. Så er det måske i USA, man skal, jeg har ikke lige kigget på de amerikanske hoteller for nylig, men de har generelt klaret sig lidt bedre end de europæiske, så det kan da være, man skal kigge på Hilton. Lars Svendsen, hvor vil du spille den der sag der? Jamen, det er noget, jeg holder meget øje med, og det er også, jeg tror, olieprisen også, jeg tror, jeg er enig med Lars, og nu har vi haft et lille fald på olieprisen. Det er udmærket, så har vi jo chance for at købe op. Så spørgsmålet om, vi skal gøre det, men jeg har jo lidt olie, men ikke så meget, helt minimalt, men så det er nok det, vi skal til at gøre. Men, det er jo storbold, altså Golden Ocean, som jeg selv har, altså det er jo dem, der sejler de store skibe, det er 150.000 tonner og 80.000 tonner og 215 også, til Kina, det er ikke så meget Bellships og sådan noget, han ligger på 50.000 tonner. Han er mere med i det hele store spil, men jeg har ikke også sejlet til Ukraine efter korn og sådan noget, men det er den her Golden Ocean, så har vi jo 2020 bolkers op i Norge, og så har vi den der meget mærkelige, der er på vej, der hedder Himalaya, som er bare nybygningskontrakter på 8 store bolkbåde. Det er sådan noget, vi skal have vat i store bolk. Det er sådan nok sådan nogle... Okay. Hvorfor skal det synge sådan, det der Himalaya? Det, er bare... det lyder bare godt. Men det er fordi, det er jo et udtryk på norsk, det betyder fantastisk. Okay. Eller sådan noget lignende. Så jeg er ved at lære mig det. Jeg synes, vi skal importere det i Danmark. Når der er noget, der er helt utroligt, så siger vi bare, at Jacob Orp, han kommer over til Carlsberg, så skal de råde ud i Himalaya. Ej, vi tager en udsendelse på norsk en dag, Lars Svendsen, så kan du øve det der. Nå, vi hopper videre til Ambu. Jonas Nielsen fra Aarhus har skrevet til os, at han har købt Ambu i kurs 75. Han overvejer, hvor lang tid han skal holde den, før han tager gevinsten hjem. Har I et kursmål på den, og hvad tænker I om den høje PE-værdi og den nye strategi, som Britt Melby altså har sat? Mange ting ind i det spørgsmål, Lars Persson. Hvad tænker du om at have Ambu på 75? Skal man holde fast, eller hvad gør man? Ja, det synes jeg. Det var sådan en, jeg sad og overvejede at købe i går, da markedet var mest kedeligt også, fordi den har en opadgående tendens, og jeg solgte bare mine for at tage noget gevinst hjem for nylig her. Efter den var oppe i 120, så faldt den jo ned til 100, og så kørte den op til 115, og nu er den nede i en 102-3 stykker, og nu kører den vel op igen. Det er ligesom det der gamle Atari-spil, hvor den står og kører frem og tilbage, og du har den her fine opadgående trendkanal, så jeg vil bare blive kursmål. Det er altid svært. Jeg vil hellere sætte et eller andet stop loss, hvor det kommer til at gøre ondt, sådan så han beskytter sine penge, og det skal man jo så finde ud af. Jamen, nu har jeg tjent så meget, hvornår vil jeg ikke være med på lejen mere? Hvornår gør det ondt at gå ud? Og det er jo den sværeste handling, det er at sige, jeg havde bare sige, at han havde tjent, eller der er 100.000 nu, ikke? Og nu er der kun 80 er det nu, ikke? Fordi, jamen, i morgen er måske 90. Jamen, det kan også være 75. Så hvor skal det ligge, det stop loss? Jamen, lige nu skal det ligge omkring 100, for eksempel, vil jeg gøre det, fordi så har du den der opadgående trend, hvor du løfter dig hele tiden, ikke? Og det skal han så huske at sætte op jævnligt, hvis vi får den her fine opadgående tendens, som jeg synes, der er aftegning til, fordi markedet tror på Britt Melby ude i Ambu i øjeblikket. Tror Lars Svendsen også på Britt Melby? Ja, det gør jeg. Jeg tror, hun får styr over det. Og det er ikke dybe, altså uløselige problemer, de har. Og de er sådan i en vis forstand forsinket, men og de har også haft det der problem med, at tilsyneladende, det kom jo først frem mellem sidenbenen, om senere der problemet var, at de har brugt rabatter i USA. Det er sådan en rigtig amerikansk sælgertrik, ikke? Men det har de også brugt, og det har de holdt op med, siger de. Men, så ja, men altså, jeg har købt sidste år i august på et eller andet omkring 4,95 eller andet, og så var det nede og vende i Michael Friis bund, som han sagde, og det fik han ret i. 60, Ambo kan jo koste mellem 60 og 600, har han jo sagt. Ja. Det er et godt citat. Og nu koster den 107, så vi kan se, der er jo mere opad, end der er nedad. Ikke? Mm. Og det tror jeg er rigtigt. Men, men det, enten er du meget lang i den, eller også prøver du at spille den net frem og tilbage. Jeg har købt første portion, og jeg var faktisk lige ved at sælge den der. De havde en tur, hvor de kørte op af her for ikke så længe siden. Var den op i 122. Ja. Så havde jeg sat mig i hovedet, hvis den kom i 128, så ville jeg sælge. Jeg ved ikke, hvorfor. Aha. Det gjorde den så ikke. Så døde den der og sagde, jamen, det kommer i morgen. Næ. Så var sådan, så vi kørte den ned en gang til. Og så, men det var sådan ud fra sådan en kortsigt, at nu tror jeg ligesom, at den plusser for meget op. Så går vi ned igen, og så har jeg jo den der hypotese om, på lang sigt, at den bliver fusioneret med koloplast. Men det er jo sådan en anden historie, fordi... Ja, måske lidt længere historie. Niels Peter Louis Hansen, men... den sønnen af stifteren deroppe, ikke? Men Svendsen, den her høje PE-værdi, som Jonas han peger på, er det problematisk? Ja, jamen, det er det jo. Det er jo problemet, at de er jo nede og rigtig ikke tjener nogen penge. De er jo nærmest i nul indtjening, ikke? Og de er ikke tab, men de er dernede. Og de kan også holde, at gælden ikke vokser nævneværdigt. Det er sådan en øreordning, men så altså, pengene får sig ikke ud af kassen. Men de skal jo ligesom komme efter igen og få den ene ting bag, og det tror jeg også, de gør. Og altså historien om, at de kun har, er det 1% markedsandel eller sådan noget, det er jo, altså, det viser jo lidt om, for altså de her kameraer, du putter alle mulige ind i vores alle mulige steder, ikke? At det er jo helt fantastisk. Altså potentialet er der, og det er ikke et uløseligt problem for hende. Det var et par år, fra hun trådte til, hun har været der et år nu, ikke? Mm. Så yes. om 2 år burde den i hvert fald være der, måske allerede om 1 år. Jonas, her i studiet, der lyder det til, at de ville holde fast, i hvert fald, hvis det var dem, der sad med Ambo på 75, så ja, du må jo gøre med dig selv, hvad du selv vil. Michael fra Kolding, som lige for tiden er i Florida, han hører også via podcast, han skriver sådan her, i begyndelsen af denne uge, der talte både Lav og Lars varmt om Outokumpu, der stål både kan bruges til krig og grøn omstilling. Nå. Men hvorfor finske Outokumpu og ikke tyske saltskitter? Hvad siger de to eller til det? Hmm. Ja, ja. Saltskitter er lavet. Ja, altså forskellen er, at Outokumpu er rustfri stål, og de køber jo sådan set stål, og så laver det om til rustfri stål. Det er sådan den kort, og de laver også genbrug. Mens saltskitter er jo et rigtigt stålværk, som laver stål, altså råstål, som egentlig man bruger til alt muligt at lave biler af, og de ejer jo også Mannesmann Rørenværke, der laver sådan nogle pipelines, hvis de skal lægge en ny Nord Stream op til Rusland, men det var ikke dem, der leverede den, men det kan de også finde ud af, og så ejer de 25% af den her berømte, vi har hele tiden, Aurubis i tysk, det er Hamburg, som laver kår, verdens største kår og smelter, men ikke mineselskab. Den er 25% af, og det er sådan set værdien af saltskitter, at det er værd. Men så Outokumpu handler om russisk stål, og det, jeg mener med, det er bare, at de har fået serveret den, og de driver den uden mærke og alt det der. Det er kvalitetsvarer, og det er jo det, som verden vil. Jeg tror, sådan mere overordnet, hvis man skulle kigge fremad af sådan nogle megatrends, så er det kvalitet. Fordi du er nødt til at have noget, der dur, og med bæredygtighed af det der, så hvis du har ting, som kan holde længe, så, og det kan rustfri stål jo, så har du ligesom ramt noget rigtigt frem for, at man har noget billig kineserlort, som skal skiftes ud efter ingen tid. Ikke? Det er sådan set der, hvor Outokumpu har sin styrke, og så betaler han jo, han skal betale 0,35 udbytte her, i slutningen af måneden her. Mm. Så det hjælper jo også lidt. Så det er en aktie, jeg er kommet til at købe mange af. Er det nu, man kan komme til? Ja, okay. Ligesom, så køber man flere og siger, Outokumpu, er det ikke godt? Nu har vi jo lidt penge. Jo, Outokumpu er godt. Så køber vi nu flere. Er det den, du sidder og debatterer med? Ja. Så det med andre køber sko, så køber du Outokumpu. Ja, og Tormax og BV, LPG og sådan noget. Og så det sidste, hvor man er lidt rigtig, så må man jo bare huske at sælge, når de er op. Ja, det er det. Det er det. Og det er også det, Løstrup skal huske dernede. Det er også nu skal vi ikke snakke mere om Løstrup, når han ikke er. Lars Persson, det andet saltskitter, har du noget at sige om det? Altså teknisk om den? Har den været i en pæn faldende tendens lige indtil i går, eller nærmest i dag, hvor den flyver op med 4%. Så jamen, det kunne da godt være, at man skulle kigge på noget tysk igen, i stedet for noget finsk, men... Den er ligesom faldet lidt ud af trendkanalen, hvor mod Outokumpu, den er lige nede at kysse, og nu må vi jo se, hvor når dagen inden er der, så ligesom om, så tror jeg, at med de stigende markeder, så forsvinder det der salgssignal, fordi vi faldt for meget i går på nogle af aktierne. Det er nogle gange, når udlandet trykker på knappen, så går det lidt amok. Og jeg tror på den der trendkanal. Og sidste gang, det var i februar, og så havde de en gang også i starten af januar, hvor de sådan faldt lige ud af sengen, og så kommer de tilbage igen i den der opadgående trendkanal. Så det tror jeg egentlig mere på. Så jeg tror egentlig mere stadigvæk, at jeg hellere tager Outokumpu'er end en salgsgitter. Okay. Selvom du jo egentlig får det der Aurubis med på salgsgitter. Ja. Godt svar altså til Jakob, der havde skrevet ind om den. Der er en Jakob her fra Frederikssund, som skriver om boligen. Ej, det var Michael, der skrev om salgsgitter. Undskyld, Michael. Det er Jakob, der skriver om boligen. Og Lars Persson, du fik lige nævnt i en sidebemærkning, at du altså har været ude at sælge boligen fra din portefølje. Han skriver sådan her, at den er faldet støt den sidste måneds tid. Er vi ved at være nået bunden for denne gang? Han tænker nemlig at samle lidt mere op. Nu ligger altså nogle af dine aktier derude, som han kan samle op, Lars Persson. Ja, det må jeg meget gerne gøre. Den er faldet ud af den stigende trendkanal. Det er det, der er mit problem. Sidste uge gik den i salg, men den holdt lige sådan bundlinjen. Måske var den egentlig gået ud af, men du ved, man tænker, går den så går den jo nogle gange, og det er fordi man ikke er en robot. Havde det været en robot, så nok bare solgt. Og så var det jo den to yderligere, så kom der jo endnu mere på historier om banker og Europa og sådan noget, og så faldt den fuldstændig ud. Så det er derfor, jeg har solgt den. Den er simpelthen droppet ned igennem flere støtteniveauer og sådan nogle ting, støttelinjer, så det er derfor, jeg har smidt den ud, og så må jeg så sidde og vente til, at den kravler op igennem nogle af dem igen og kommer ind i den der opadgående tendens. Så, ja. Og Lars Svensson, vil du stille dig på Lars Perssons side eller på Jakobs side? Altså køber eller salg siden? Hvor er du hen i den snak? Med boligen? Ja, det har jeg ikke nogen mening om. Nå, det er så nemt med det så. Ja. Så kan vi høre dig, om du har en mening om Chemometec. Den falder fortsat til trods for, at regnskaberne ser fine ud, skriver Svend O. Til os. Er der en forklaring på det, og hvad mener jeg, Maxen? Nej, men var den ikke ude at nedjustere for en gang skyld? Der var vel ved regnskabet, var der vel egentlig for en gang skyld hår i suppen, og det er jo det, som den handles på en PE på 42, det er jo det, man skal huske. Ja. Og jeg må sige, det er sådan en, jeg aldrig er kommet med på, altid ærger mig, og hver gang, så kunne hjælpe mig opjusteret igen og opjusteret igen, så man har tænkt, det kan jo ikke blive ved. Så jeg kunne godt forestille mig, at den har jo taget noget af en tur, som man ikke har set nogensinde, hvad jeg lige vil sige. Så jeg kunne godt forestille mig, at den skulle en pæn del længere ned, fordi ja... Og hvor langt er det? Ja, du er altid så voldsom. Der skal blod på banen. Altså, nu er jeg så pæn i alligevel, finder det pæne frem, og så siger jeg 300, det er næsten kun 80 point, så og den er jo faldet 43% i år, så ja. Hvad siger du, Svendsen? Jamen, det er jo en fantastisk virksomhed i sin egen specialiserede verden, med de her celle tæller og celleanalyse, men og en genial måde at gøre det på, men altså, det er jo en aktie, som var blæst voldsomt op, og så er den jo så kørt baglæns, så de nåede også at sælge nogle aktier til nogle pensionskasser og sådan noget. Tillykke med det. Og hvad hedder det? Nu er den så sat sig gevaldigt, og der kan man sige, det er ligesom det, der er problemet. De kommer med, de har skævt regnskabsår, det slutter 30.6., så det var halvåret, de kom med, altså andet kvartal og halvåret, hvor de så kommer ud og siger, at der er lidt afmatning i det der system. Det er jo kræftbehandling i USA, som er den store, hvad hedder det, driver, fordi man skal lave undersøge de her celler, når det er i virkeligheden individuel behandling, kunne man kalde det for. Men det er en aktie, man nok skulle sætte sig ned og vente på, fordi det de laver er rigtig nok alt det, men det er bare det, hvor det bliver aldrig billigt. Okay. Så spørgsmålet er ligesom, hvor tager man på en? Og så kører han opad igen. Okay. Så det er... Nå, men spændende selskab lyder det til. Vi tager lige en sidste hurtigt, for det kan vi godt lige nå. Jonas, som skriver, at Nobia stiger kraftigt i dag, om der er noget nyt, hvad I tænker om den, vi var inde på. Det er den, vi ser på, jo. Den kan måske have fået en anbefaling for et eller andet sjovt. Nu har jeg ikke lige over at kigge, om der var nogle sjove anbefalinger her for morgenstunden på noget, men det kan jo være, at der er nogen, der også sidder og tænker, nu er den blevet fuldstændig udskammet og udbumpet. Og den bliver opreguleret af DNB Markets. Nå, okay. De har hørt vores program. Ja, det er det. There's no beer like no beer like no beer, no. Lars Svendsen, det er så lækkert, det der. Jamen, det, okay. den er, det er, altså... Men, til 27 endda. Jamen, den, Ja. Men den er en dernede og venter, når den kommer fra, var det 80, ikke? Eller jo, ja. Amen. Nede i 20, altså, så ja, vi sidder og venter. Vi sidder og venter. Men det er godt, at vi skal vente så meget. Ja. Nå, vi har desværre ikke mere tid at gøre godt, men vi skal til at lukke ned. Vi skal også lige trække en t-shirt, de her. Lars, det er dig, der trækker i dag. Nummer fem. Det var Henrik om den her dronevold, der hvor du har givet dig selv lektier for. Så Henrik, til gengæld så får du altså en t-shirt, som du kan tage på, mens du sidder og venter på, at vi kommer op med et svar omkring det her selskab, som de herrer skal hjem og kigge på. Det lyder som om, skal rekonstrueres først, jeg ved det. Vi sætter i det punkt som det. Husk også, at du kan gå ind og finde billetter til vores næste aftenarrangement, der kommer til at handle om råvaremarkedet og grøn omstilling. Det kan du altså finde ind på euroinvestor.dk. Du skal skrive /arrangement, og så finder du altså vej til billetterne. Rigtig god weekend til jer alle sammen derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.